من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بني اسرائيل باندي سخت امتحان راي چمخ کې دریابو اور استو فرعونیان را ورسیدو او لار نشتا. موسیٰ علیہ السلام تفریاد کی او داغا مقاوا تسر بقرہ کے اللہ دی امت تا د تشجیع په مقام کې ویلو هم حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو ګمان کوئ چې جنت ته ولاړ شئ دغه سي. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او تاسو ته بعد په خوانو قومونو حالت نه راغلی مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اغیط رسیدلیو پا دنیا کی تاوانونا و تکلیفونا او دیر یری او حیبتونا پراغلیو حتی یقول الرسول تردیجی پیغمبر بولا تسلی ورکولا او غیب وی چې متا نصر الله کله به امداد د الله. ما حال ذکر کوي چې بنی اسرائیلو دا فریاد کاو چې موږ خوراګیر شو او موسی علی السلام تسلی ورکړي چې نا موږ سره الله شته دا مدد شته دا استعانت شتا دا وحدانیت شتا مسئلہ خواصل کی دا آوا. تو قرآن اصل موضوع کا واقعات بیانی کا دلائل بیانی کا مسائل بیانی تو دا نقطہی چے برکت جو ان کے پار زکی اللہ دے اللہ سمرا برکات کارکلل دی واقعا کی چاولی اخو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام لا خکار فتح ورکلان او بلداری چو سمر خلق مسلمانان شپا یورز کے دا برکات تی دا اللہ کا نا تبارک اللذی نزل الفرقان. او بیا موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل و ناراوتو حجرتیو کو او فرعونیان ور پسیدی اللہ دا غید نجات تپارا سنگا احسن تدبیر اختیار کو یو بہتر تدبیر یا اختیار کو. داغی تکبیر دا سمراتو چه موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل پاک ساک قوا تا بلکل ان پر کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی دا سی پاک ساک قوا تا دیم دادا چه فرعونیان ټول سرد وارو تکبیرون و علاق شو ایس سوکت نا پاتی نشو دریم دادا چه دریاب کی دیو پزیوی دولس لار جوڑ شوی پنی اسرائیلو تا دادا موسیٰ علیہ السلام معجزہ وکنا یو پل دا اللہ برکاتی او بل پل نم پی دا معجزی وی موسیٰ علیہ السلام او پا اختیار کی نئی دا اگا پا اختیار کی اگای چی اغس کولش ناگ دا کولشو چی دریاب لے امسار اخلاس اکڑا دا خوارسو کر اخلاسو لش دا د انسانیت کارونه دي د عبدیت کارونه دي دغه د موسی علی السلام عملو او بیا غی سره دمر لوی انقلاب راتلو دا د موسی علی السلام په اختیار کې نو دا د الله کارو خپل قدرت یې ښکار کړ مفسرین قسمه قسم خبرې کوي د خدای بندیان تاسو نه کوي چې د قرآن نسو باریکات لطائف او اشارات دار او بازي چې د آیات کې حکمت دې کې صحیح حکمت چې د قرآن کل اصل مقصد دې کنه چې لیدبروا آیاته د دې پایتونو کې تدبر او سوچ کولی شي ولې تذکر اول الالباب او قلمن خلقتنا عبرت واخلي د قران اصل خدمت خدا دی چې د دې هر یو حرف نه په توحید رڼا راو باسي دا موضوع و هغه په اسرائیلیاتو پسې شوی چروست فرعونیانو امخ کی دریاب دے بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام تڑیر پزور کے ہوئے چستان لار خطا شوی دا داخل لار ندا اگوی نمات ہے دی لاری ویلی دی بیاو سروی لگیاو بیاو یوشع علیہ السلام تینا تا پوزو کو چتا تا کم لار خولی دا امات ہے دا لار خولی دا ناغه پاس باندې سور او په دریا بیا ورودانګو پوري لاړو بیا واپس راغی خدای توبه زین نه یریږي داخله دا کوم ځای کې راغلی دا داغه خلق خبرې دي شریعت شریعت د ترتیب نه او د تهذیب نه ندي خبر چدل تک استایو امیر چن پیغمبر یو نو نبی اس نی تا باندې اطاعت واجب ده ایوشا علیہ السلام بغیر د موسی علیہ السلام د اجازت نه په دریا باندې ورودانګل اتا ذات به ادب ښکاری دو ان بیا وی موسی علیہ السلام دریا توي چ ټوټی شکنا ان فلق دریاب ته قال لقد استكبرت دریاب وتوي چډیر لوی دی وکړه من فلقت لاحد من بني ادم زه تر اوسه پورې چر نیم ټوټه شوی بندتن یا خدای دې ورته مساله رواني د قران مقصد رواني چې څوک په نشي په توحید باندې دریاب د موسی علیہ السلام مسخرو کنه دا د الله مسخرو. قرآن دومره احتیاط کوي څنګه ویلي دی الله رب العزت چې قل نضرب بعصاك البحر. مونږه وی موسی عليه السلام ته چې وا پام صاحبان دي دریاب نبی دام ندی ویلی چې فزر به ولي ځکه دا هغه گذر کل عدم دی د الله د قدرت په مقابله کې چې دریاب کې دومره انقلاب راتلل د دې نسبت په یاد موسی علی السلام ضرب تکې دو چې ضرب موسی دا کار وکړ چې دریاب کې دول اسلام جوړ کړی نو الله غزر وړو ذکر نکوه چې بیا خلق په دې پورې نه ختې چې توحید باندې اثر پرې نه وزي چې کارونه د الله دی. فلما ترى الجمعان کله چې ولید دوالو جماعتونو دوالو ډلو یو بل ته په نظر راتلو دا نه چې بس خوا کې را ورسېد ورپسې ترى الجمعان یو بل تداسی شو چې یو بل یې لیدو. قال اصحاب موسی ان لمدرکون وی مرګرو د موسی علی السلام چې مونږه خوراګیر شو مدرک شو فرعونیان مدرکین شو او مونږه مدرکون شو اغی را گیرون کشو مونگ را گیر شو انا لمدرکون ولی دا عام و خلق دا خیالی بس اغی خدورا ایمانی قوت نئی چرت دا پیغمبر و چرت دا امتی بیر فرق دی اغی داویلی دی کنا خوا قال کلا اوی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کے چچر بدا سنکی گی عظم د انبیاء و ډیر اوچتی کنا حوصله ډیره مضبوطه ای چری بدا سنکیږي مونږ بنرا کیږي کو الله خپل بندیان رسوا کوي نه په دنیا کې نه په آخرت کې ولي بدا سنکیږي ځکه انما یا ربی سیهدین بشکا ما سره خپل رب شته دی امدتاو پا نصرت سرم یوا سیهدین ما تبلار خید اخلاسی ما تبلار خید نجات تد انبیاء و جواب دا صح مقام پا موسیٰ علیہ السلام راغل و محکی تدی پیغمبرنا او دویم صح مقام په نبی علیہ السلام راغلی او په دې امت کې په غار ثور کې هغه هجرت کا دې هجرت کا هغه د مصر نواتو عرب قوم ته عرب ملک ته او دې د مکی معظمه نتل المدینه منوره ته او په لار کې دا واردات کوشو ولار کې موسی علیہ السلام توم نبی علیہ السلام توم نبی علیہ السلام ابو بکر دواړه غار ته نواتو غار ثور ته امو شریکان را ورسېدو د غار نه چا پیر ګرځېدو حضرت صدیق وی نبی علیہ السلام ته چکه چرې کته یو کا ته نو مونږ به ویني نبی له سلام او توي چنا ما ظنک بیسنین الله وصالحهما ساسو ګمان دې پات او تنو باندې چل دریم داغینه دې دلته کې نبی له سلام څنګه جواب ورکړو ځوتن دې قوم نشته یو ابو بکر صدیق دے او صیغه مستعملی دے جمع متکلم لا تحزن ان الله معنا اے صدیق مغم جن کیگا اللہ زمونگا سر دے ان الله معنا اللہ زمونگا سر دے سوکو یو صدیق او صیغه دے جمع راولا دلته کې موسی عليه السلام سره په زرګونو بني اسرائيل دي ا موسی عليه السلام وي ان معي ما سره بس ان معي ربي زي وازي ما سره خپل رب شته دي دا ولي دا ځکه چې د موسی عليه السلام په بني اسرائيل باندې اعتماد نو ان اسرائیل باندې اعتماد وکنو زه ته به ورسی نو زکا غوی زه یو عظیما ان معی ربی او نبی علیہ السلام سره ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق باندې اعتماد او هغه د ټول قوم بنی اسرائیل نه زیات دې اعتماد بندو ان کټول بنی اسرائیل دی واچول پتل کې ابو بکر سره نه برابرې اب درونی تنه دا مطلب شو ځکه نبی علیہ السلام معناوي چې ما سره دا سره ده دا ټول بنی اسرائیل دی او تلوګې شي ا موسی علیہ السلام وی زما خو اعتماد نشته انما یا ربی ځان یوازې ثابتې چې بس زما او زما رب دې ما سره کاریو ته ځل ویلیوم بیا رستو چې فذاب انت و ربک بقاتلا تاسو هم ویلی چې ما سره رښتا امونګه دې په کني حساب کړی نو ځای جنگ کوي کنه ډیر فرق دی د قران په الفاظو کې دې ته عجیبه نکته وي د قران دا د قران اصل خدمت ته ها دی بنی اسرائیل په سیش واقعات بیانې چغې سره د قران روح ته باش اواز مفسر دې مفسر دې مفسر فاوحينا الى موسى پس کله چې دا سي وخر راغی سخت رااله یو یا دا چې موسی عليه السلام په خپل رب باندې اعتماد وکړ مدد یې تنو وخت نمونگا وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا نزرب بعصا کالبحر چووہا پامسا اخپلا باندی دریاب نوی واہ کرنا و قرآن ذکر نہیں کرے اشتا دیو سر چیزا ربا اسے خو نو ٹوٹی شوی گزارے والا ورکڑے ہو روح المانی وی یو قول داری چی دری گزارے و اکڑیو بل قولدار چې دولس یې اکڑیو د اسرائیلیات تی اعتماد پنشتا خدیب دینو اغا وقت کی من اسرائیلو بانده دا سنا وقتا اغی گزارو نشمار لیشو چسو گزارے اکڑو ندریو سلورو تا دولسو تساجتو یو گزارو کو دریاب ٹوٹی شو سو کوئی اللہ رب العزت دشپینا دریاب طویلی ہو چی موسیٰ علیہ السلام را روان دے اوستان یو درزو باسی خب اکی گا ما دریاب ٹولو شو پریشان ہوئی کل پا یوا کل پا بلا چی موسیٰ علیہ السلام دا کمی غاری رازی یا خدای تو دا ټول اسرائیلیات دیخه دي تاجت څه دي چې قران سنی ویل نو باس خپل اعتماد ختمي اعتماد به الله په کلام باندې کوي بس دي دا خبره دا سکی چې الله لا د اولوهیت مقام نور کوي سانته رانیز دی کوي چې ګنه الله هم زمون پشان دي چې مخک سوال جواب کوي دا کومه خو یو سړی ته مخک سوال جواب کو کنه چې دې ځان تیار کی او ځان سم کیه کنه نو په لیدا ګمان کړی دا لاس ضرورت چې مخک دریاب تویلې وي هغه دا ضرورتونه نه چاړي اخو کن فیکون دے دریاب پا کی چارا وست دے فن فلقا ٹوٹی ٹوٹی شم فکان کل فرق کتو دل عظیم نشوار یو ٹوٹا دا دریاب پشان دلوی غر دولس لاری جوڑ شویم او دولس دوبو غرون جوڑ شو پا برا برا تا دا اللہ قدرت تینو تا خوبا دنیا کی دا گٹو دیوال ہوئے دا خختو باوئے دا بلاکونو باوئے دو بو دیوال بسنگوئے اللہ والی شکنو دو بو دیوالو نلوی لوی غرونا اب آگئی کیوی یو بلتارو شندانو نا پری خودو چیو بل بیلی دو چتلل بکنا دا دا اللہ شان دے ہر شے دا غم و سخر دے قدر یاب دے و کار سے سوپیہ پپل غضب اخت دی دا اللہ شان دے بس سمکار دے جانا نکی چی مخلوق تتن خیر رسی د مخلوق په علم کې اضافه راشي او ایمانی قوت پکې پیدا شي نو یې چې اصحاب موسی علیه السلام مرګرو د بنی اسرائیلو څه مطلب یې دا د بنده اعمال حسنه دي او د فرعونانو څه مطلب چاري ور پسې دي دا اعمال سیئ عظیم بیا کو او موسی علیہ السلام مثال د روح ده او د فرعون مثال د نفس ده مقابله ده پدی بدن کې ارس راځه مکلو دی بدن کې دریاب او بنی اسرائیل او فرعونانو موسیٰ علیہ السلام و فرعون عرصِ راجہ مکرم چی دا دی بدن کم ناکار عملو ندی ویدا فرعونیان دی دا دی بدن کم خو عملو ندی دا بنی اسرائیل دی پا دی بدن کی روح دی دا موسیٰ دی پا دی بدن کی نفس دی دا فرعون دی امسا سو شیده وی امسا کلمه توحید دا چلا الہ الا اللہ دا کلمه دا او دریاب سو شیده دا روحانیت تے چپا دی کلمه دی کوششو که دا دی والا را اخلاس اکڑا کنا تا تاو پر روحانیت کی دولس لار جوڑی شی دا اوس په کبل کنده سر شوی ښه دا د قران مطلب د لکړه دی چې بیان حدیث صوفیه وی کنه چې دا ډیر صفه خلق دی د ایمان نه واذلفنا ثم الاخرين رانیز دې کړه مونږه په دا ځای کې هغه نور څنګه چې دې تلاره جوړ شوې الله یې غیم دا سره رانیز دې شیو تروس لانی را رسیدلی او دی لک ڈب شو زکا جیل تا دریاب کی لاری جوڑی دی کنا اب یا پاگی بانده نور لگی دو نو آغا لاری وچی شوی او یو سات کیا دم را ہوا را علا اگیوی چی گور دا دی دریاب کسی چلو چی دا ہوا دا ولی را سمشو ما من کې الله دې پار را لېګلی وا چې دا لار وچه شي چې د تلو قابل وګرځي. نو یو معجزه خو نو وا یو قدرت خو نو کنه دریاب ځان له ټوټې شو هوا پکې وچلې دا لارې وچه شوي من اسرائیل و تراکس شو او فرعونیان را نږدې شو وازلفنا ان الله ځان ته نسبت کوي چې ګوره دا زما کار دی کدی لا ملار جوړ کړی دا زما کارو کریم او تنا نږدې کړو نو دا زما کارو وګوره دې دې کې یو اسرائیل ویلي چې دا دې کې جبرئیل امین راغی دې میان کې من اسرائیل مخکې فرعونیان اور پسې امین کې جبرئیل علیہ السلام کوڑا و سروا اغی تیوی شاو اشاو اے ادی تیوی لکھ سب ارو کہے چی اگر اس تو خلق رانیز دیشی تو وقت ہے دبا کرکٹ کاو دا دین ایسی ظالمان خلق دا چاوی لی جدا دا ایک جبرئیل او ضرورت سو و خام خادی نسبت غیر تکی خوا دا اللہ نمت نوباس ادا مخلوق نم پا کراولی الا نوری چی سویلی دی تو با نزدیک لمنگا پدا دے کی اغا نورم آخرین اللہ نمم ناخلی پریر حقارت توجینا وان جائنا موسیٰ ومن ماہو اجمائین بچکا منگا موسیٰ علیہ السلام او اغا سوک چی دسر او طول غنڈ یو بچی پا کی پاسی نو اس سوک چی نازار باش ثم غرقنا الاخرين بیا غرق لمونګه غنور دا د الله وعده وکړه هغه پروشو بن اسرائیل باندې چې تاسو پرې زم او دشمن به هلاکوم ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت ته یو دا دی چې دا اللہ قدرت او پی جانا چی پارس باندی قادر دے دو امداد چار یوشی دا مسخر دے در امداد چی دا خپلو بندیانو امداد کئی او دشمنان حلا کئی سلورم داد چی دیر محلت ورکی دیر مہربان دے کنی کن فیکون دے دا فرعونیان اغا مخیم حلاکول شو فکن فیکون سر حلاکول شو فکونو قرارتن خاسئین سر حلاکول شو خدا دمر محلتی ولا ولی ورکو صدوی اخکالا موسیٰ علیہ السلام اغی سر لگیا ہے دے مہربانی وان چا خیر دا سی او وقت براشی کشپیو کروزی چا دی عقل او سمجھ اغی کی ودا اللہ رب العزت سو وحدانیت راشی سوچ فکر براشی ولی دور با تا دور محلت دیلا ورکلی واللہ رب العزت اسی نا اگرک دا سی او وقت پی راشی کن خدایی دا او دا بنده پی او حال باندی نی هر وقت دتا دا اللہ رب العزت دا قدرتونو نوی نوی کرشمہ نوی نوی معجزه ملاوی که نوی نوی نو دورو پا یوی که دیرا گیر شی کنا نا نو دا قوم دا حلاک لایق نده چلو لدمرا محلت ورکلی دیمان راولو دا پارا دخپل رب دا پیجن گلائی دا پارا او پا دورا محلت کی وغیم سفیده وانخلی ان فی ذلک لآیه وما كان اكثرهم مؤمنين اولو عبرت پکې دا دی چې تسلی دا پیغمبر لا چې پیغمبر پاک په دې باندې مپریشان کیګا چې ما سره چا ایمان را نوړو ولي موسی عليه السلام سره چا راوړو فرعونیان سوکوی الف الفن و 600000 وینوس دا تی ویلی کنه چې لس لاک یو او لاک بلو الف و الف لس لاک او ست مئت الف شپگ لاک دا ټول ما کان اکثر هم یو پکې مؤمن نو کنه نور دا بندیان نو سو ملا تسلی ذکر کوي چې تاسو راو ډیر خلک مؤمنان شو هغه سره خپل بنی اسرائیل کوم ډیر کم یو او د فرعونیان نو هیڅ چا ایمان را نول چې سلوی ښکاله او تنسیه شو بل علک باخ النفسک تزان هلاکه بل عبرت وان ربک لو العزیز الرحیم دا اصل مطلب او بشکر اب ستا چې دې هغه زور اور دې دشمنان هلاکی هغه ډیر رحم والده مهربان دې خپل بندیان خلاصي دا ذکر یو کنا تھا عزیز کی اشاره دا فرعونیان سره څه چلو کو هغه لاندې پوی دې په ځان باندې قیامت کې پوی جدا سچر شمونگا لامبل ترجیح قلزم کی او رحیم دے نو بنی اسرائیل لے سنگا نجات ورکا و پکمہ طریقہ اخلاص کرل نو پیغمبر پاک ستاد پارا پدی کی پورا تسلی دا زکام دا تواقع دا موسیٰ علیہ السلام بیان کلاب بنی اسرائیل کی دیر پیغمبران راغلی و خنور نا صرف دا موسیٰ علیہ السلام زکا ستا حال د موسی دے ولی اگا پسی فرعونیان اولگی دونی پری خود نو علی صبرو کو چی سر کی خود کا نخوا تا پسی مکی والا فرعون ابو جہل در اگے نی پری خودی نی پری خودی نو سن چی فرعون واپس رانگے میں سرتا نو ابو جہل واپس رانگے مکی تا ان ربک لو العزیز الرحیم دا کار خدا الله جاری دی دنیا کې وسم ان ربک لبالمرصاد تر قیامت پورې دا کار دی ښا چې خپل دوستان او بندیان له نجات ورکړي او دشمنان هلاکي او د هلاکت غسر ډیر قسمه قسم چلونه او فریبونه او کېد چې انهم یکیدون کیدن واکیدو کیدا الله یې دیلم چل ورزی مال امراضی قل اللہ اسرع مکرا اللہ ازار چانا دیر تیزی محکم پا چل کے دی پوئی گی نا پا دی باندخوا آخر